co nas motywuje? Co nas motywuje? Właśnie tego potrzebuję. Motywacji, właśnie tego potrzebuję. Właśnie tego. Takie są zwyczaje, że osiedlowa nuta nie przestaje grać najlepiej. Klimat oddaje, od razu łatwo poznać, co nas motywuje. Niezależnie jaką ma postać, tego potrzebuję, wiem, mogę to dostać. Wyłącznie od życia, zamian czemuś trzeba sprostać. Naturalnie, mimo to, motywacja nie zanika. Jak retoryka, przypomina o tym właściwa nawika. Za każdym razem, to coś nowego, nie replika, nie kopia. Nic nie motywuje jak konopia, niezastąpiony prowiant. Istotna regeneracja, wpływ na świadomość. Mobilizacja, która umacnia nas wszystkich w przekonaniu. Jeszcze bardziej, przed fatem ktoś się odnajdzie. W tym świecie znajdzie z własnej inicjatywy motywy, dzięki którym pozostanie żywym. Ta idea nie umiera, wybór jest możliwy, więc wybieraj, kierując się przy tym zdrowym rozsądkiem. Uważaj, żeby koniec nie stał się początkiem. Masz jeszcze jedną szansę, która jest ostatnim dzwonkiem. Więc wykorzystaj ją, dopóki masz okazję, bo potem będziesz miał to sobie za złe. Za złe. Co nas motywuje? Właśnie tego potrzebuję. Czego? Motywacji, życia wziętego, motywu, inspiracji, ciągłej relacji z otoczeniem, gdzie kwestia interpretacji jest czym? Jest odzwierciedleniem. Co nas motywuje? Właśnie tego potrzebuję. Czego? Motywacji, życia wziętego, motywu, inspiracji, ciągłej relacji z otoczeniem, gdzie kwestia interpretacji jest czym? Jest odzwierciedleniem. Jak z życia wzięte każdy motyw, układanki elementem. Nie zrobisz pierwszego ruchu, inne zostaną nietknięte. Coś na zachętę, co mnie otacza niezmiennie. Co jest we mnie, co mam codziennie i z innymi dzielę. Z jednej strony przyjaciele, z drugiej społeczniaki. Pracy czy w kościele, gdzie jedynym celem jest znaleźć sposób na karierę. Każdy docieka swoich racji w sytuacji pełnej komplikacji. Nie szukam w tym wytłumaczenia, raczej inspiracji. Czasem rady, jak uniknąć niepotrzebnych koligacji. Nie jest trudno, bo dla tego świata jestem jak persona non grata. W koło postęp i zdrada, za plecami się skrada. To mi nie odpowiada, ale jestem ponad tym. Nie znalazłem się w systemu matni. Raczej na obrzeżach obserwuję, jak to wszystko do zagłady zmierza. Wcale mi nie żal, że z ziomkami dźwigamy marginesu ciężar. I to wszystko jest przyczyną, która motywuje mnie do tego, żeby nie stać się maszyną. Nie stać się maszyną. Co nas motywuje? Właśnie tego potrzebuję. Czego? Motywacji, życia wziętego, motywu, inspiracji, ciągłej relacji z otoczeniem. Kwestia interpretacji z czym? Jest odzwierciedleniem. Co nas motywuje? Właśnie tego potrzebuje. Czego? Motywacji, życia wziętego, motywu, inspiracji, ciągłej relacji z otoczeniem. Gdzie kwestia interpretacji jest czym? Jest odzwierciedleniem. Każdego motywuje co innego. Wszędzie różne sfery, różni ludzie i ich charaktery. Ja mam swoich, dla których jestem i pozostanę szczery. Nie dla hery, nie dla komery, to rzeczy nieistotne. Mimo woli widzę to naocznie, w życiu nie jest najlżej. Jednak wierzę, że w moim motywacja go zabierze jeszcze nie raz. Co się dzieje właśnie teraz? Zachowany kontrast został. Zatrzymaj coś dla siebie, coś na bok odstaw. Na rozstaj drug drogowskaz wskazał kierunek. Ruszyłem właśnie w tym, zabierając ze sobą ziomali i ekwipunek. Bez wymówek, bez wykrętów trafisz na właściwe miejsce, nie na posterunek. Zakraty z metalowych prętów, strzeż się tego jak konfidentów. Strzeż się wszystkiego złego jednocześnie, równocześnie zapuszczając się w życie dalej w głąb. Nie posiadać motywacji to wielki błąd.